أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جنا بنو تامبالي سنو تروبرام نونجيان السنيان أنت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou batay ñoo ngi and ak yeen ci tere bi di sarhu du'a min alkitabi was sunna xam ngeen ñoo ngi ci tegginu ñaan jangale won nañ ci ñent mbir tay ñuy jël juromel bi mbokki juromelu tomb bi moy hudurul qalb fi du'a dañuy sakku ci ki nga xamne moy ñaan boromam mu teewal xolam ci ñaan bi dina lolu nak teggin bu reey reey la teggin bo xamne ci teggin yi gëna reey ci chart yi tax yalla di nangul ab jaam ñaanam هذا العدب العظيم هنا تجن بريبي الذي ما يتجن بيغا خمنا هو من أعظم السروط إجابة الدعاء كبغي يالا دي لامي بوكي نيان تيوال السخول كي موم متامونا يوارنب جام جام بيغا خمنا موي نيان مخر طرب تخر لول بغ لول téwal xolam ci kanamu borom asaman ak suuf mu wër ko ne maa ngi toog ci kanamu borom bi xoolal tey mbokk yi nit ñi di tax tey seen jaamu yàlla yi mënul sa sell tey buñ ne woon benn waaye dafa toog ci kanamu président de la république da ngay gis ñu lan la ngay contrôler ni ngay toogee ni ngay wax ak moom sa kanam ngi ni nga koy def sa bët yi sa loxo yi dañ naan la doo am droit jikkati sa loxo yi ah sa tànk yi doo ko tàllal vraiment dañ lay jàngal noo xam ne noonu ngay toogee kilifa waaw léegi nag ndax dafa am kilifa gu gën a màgg yàlla yow nga ni korof ci kanamu yàlla ne da nga koy ñaan soxla ci moom ba pare te amoo yar amoo teggin wéegoo borom bi tabaraka wa taala te yaa ngi toog ci kanamu borom kanam bi kon war nab jaam bu toogatee ci kanamu yàlla soxla ko di ko ñaan mu réyal ko mu yëg ne dafa war a ñaan jaam bi day ñaan boroomam mu yëg ne xolam bi dafa war a teew xol bi dafa war a takkoog yàlla dafa war a yeewu xam ne mi ngi ci kanamu yàlla al-imaam an-nawawi rahimahullah nee na اعلم ان المقصود الدعاء هو حضور القلب امام نووي نانا نغا ييك لي تخ ني نان نيان لون سي جوبلو لان لا ني جوبلو سي نيان موي nga teewal sa xol ci kanamu yalla nga xër bu baakha baakha baax sa xol bi di teew ci yalla li moy nyan muna waqad bayyana sadiq al masduq sallallahu alayhi wa sallam khuturatul ghafla yonante bi alayhi salatu wa salam mi ngi leral danger bi nga xamne mo nek ci ñaka teewal sa xol ci soy ñaan tagante gi ngay nek boy ñaan yalla sa xol bi baña yewu jamono gi ngay ñaan yalla neena lolou dafa bok ci mbir nga xamne daf lay xagn yalla du nangu sa ñaan yonent bi alayhi salatu wassalam neena ci hadith bo xamne mu ci musnadu imam ahmad al imam albani weral ko yonent bi alayhi salatu wassalam ne iza sa'altum allah azza wa jal ayuha nas fas'aluhu wa antum muqinuna bil ijaba way way mbok yi bu ngeen di ñaanati sen borom yeen nit ñi ngallaway ñaan leen ko te ngeen am kuulu te ne moom yàlla mi ngi nangu seen ñaan mune na ngeen yek ne fa inna allaha la yastajibu li 'abdin da'ahu ala zahri qalbin ghafilin na ngeen yek ne yalla de du nangu jam bo xamne yalla du nangu ñaanu jam bo xamne da ngay ñaan yalla diko wo waye sa xol bi teewlu yalla da nga saggan li ngay wax ci lamiñ bi la yam yegul ci xol bi yalla du nangu lol ñew na ci benen riwaya mune ud'u allaha wa antum muqinuna bil ijaba ñaan len yalla jamono ji ngeen koy ñaan na ngeen am ko lutti ne yalla dina len nangul mune wa alamu anna allaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil yek len ne na len wor leer ci yeen nañ na xol bu sagane yalla bu ñaané yalla du ko may mbok juliti juroom bennelu tomb ci teggini ñaan ginnaw tewlu xol moy addu'a fi rakha'i wasidda mbok yi lepp ci ñun li tax tamit ñu am problème fi moy bu ñuy ñaan yalla rek dañuy fexé ba bu ñu amé problème rek lañuy ñaan yalla problème rek ci problème rek dama wara li dama la nga nangam nga doga ñaan yalla waye bu fekké affaire yaangi neex yaangi lek yaangi naan yaangi wër poste bi amna dara sa yon ci yalla waye bu fébar yi commencé tartar yi commencé jangoré yi commencé nga commencé talel yalla loxo du nonu bu ñuy ñaan yalla su neexé dañ ko wara ñaan bu nakaré dañ ko wara ñaan bu ñu wéré dañ wara ñaan bu ñu fébaré dañ wara ñaan bu ñu amé dañ wara ñaan buñu ñaké dañu wara ñaan yenenbi alayhi salatu wassalam neena man sarrahu an yastajiba allah la inda shada'idi wal karb falyuksir du'a fi ar-raha hadith bobu mbok yi mun ki sunanu tirmizi yenenbi alayhi salatu wassalam ne kep ko xamne bëgg na su ñaané yalla may ko ci jamono yi tartar ak jamono yi jafé jafé na beuril ñaan ci jamono yi jamm so bëggé ci jamono yi jafé jafé ak fébar ak jangoro tartar so bëggé so ñaané yalla yalla may la jamono bi nga fexi jamono bi nga nekké ci jamm jamono bi nga wéré jamono bi nga amé jamono bi nga soxla wulé dara ñaanal yalla jamono joju wal abdus salih jambu bax ya'rifu rabbahu ta'ala fi kulli ahwalihi jambu bax day soxlal yalla ci waxtu nek ci ay waxtom ci heure bu nek ci ay heureum ci jamono ju nek ci ay jamonom guddi beccuk waxtu wu nek soxlal yalla na nga soxla wo yalla defal yalla mu nek ci sa wet nek ci sa ndey jor sa chamuñ sa kanam sa ginnaw ci kaw ci suuf ne la yalla jege fa huwa yad'u rabba nay ñaan boromam jalla jalaluhu fi sarra'ihi wa darra'ihi ci jamono yi tartar ak ci jamono yi neex ci jamono yi yomb ak ci jamono yi jafé ci jamono yi wir ak ci jamono yi febar ci jamono yi am ci jamono yi ñak ak ci mbollem xew xew yek jamono yi faman kana kazalika kana allah ta'ala lahu wallahi kep ko xamne ni nga mel ci yalla yalla non lay mel ci sey mbir yalla momu sami'an qariban mujiban wa mu'ayyidan wa nasiran bokki julidi ñun ñep nañu and xamne yalla moy aji degg ji bu ko wo mu wuy la ndax day degg yalla moy aji jege ba boko woowe mu wuy la yalla subhanahu wa ta'ala dafa jege waye mujib day wuyu yalla day degg degg na la jege na la boko woowe mu wuy la waye bo sakko ci mom dimbal mu dimbal ya waye bo sakko ci mom laq mu laq la kon lu fi desati iza ma waqa'a fi shidda wa bala fa innal jazaa min jinsil amal mbok yi su fekenteene da nga nek ci tartar wala da nga nek ci bala wala da nga nek ci jangor wala da nga nek wala da nga nek ne nga yek ne fay bi kat moy xetu jef je lila yalla di fay rek moy xetu jef je nga jef wali hada lolo tax najjallahu yunus min batnil hut mbok yi xolé yonent yalla yunus li motax yalla musul ko ma nga ci biiru jeun ci mbakk ci ñetti lendeum la nek fi zulumati salasa mo ngi ci lendeum mbakk ba nga ci biiru jeun bi waye ma ngi ci biir geej ge ci ñetti lendeum terawul mu ngi wo yalla yalla degg ko fa lawla annahu kana min al musabbihin la labisa fi batnihi ila yawmi yub'athun Allahu akbar yalla neena waji ci ñetti lendeum yoyu mu nek su fekkonte ne du ma ngay tudd yalla fofu mu nek nan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin yalla neena duma ko wuyu yalla neena su waxul fofu su waxul won lolu dana ko fa bayyi mu sax ci biiru jeunba nek ci mbakku jeunba nek ci biir geej ba yawmal qiyam bis buñuy dekk yalla neena ma do ko genné kon gis ngeen waxon nañ sank ne yalla day deg yalla dafa jégué yalla boko wowe mu wuy la yalla boko sakko ci mum dimbal mu dimbali la qala al hasan al basri ما كان له صلاة في بطن الحوت ولكنه قدم عملا صالحا في حال الرخاء ما كان له صلاة في بطن الحوت موم داي بامو نيكي تي بير گيجغا جولي وول دي جخيول ازكا وارول واي جيف يوي داف كو ديفون افان جيف يو باخ يوي داف كو ديفون افان موي ام بروبليم ديك دا غاي ديف جيف يو باخ بلا غاي ماي بروبليم ngay jaamu yalla bala jafé jafé ñew nga baña yoni yalla tok rek ba am dara rek da ne xaar ma ñew def ñaari rak ndax yalla jappalé ma ci xaar ma ñew def li ndax yalla may mako xaar ma ñew sama bop bi démé dédé da ngay def bala dara dila dal yalla borom bi tabaaraku wa ta'ala neena ci jamono yi bala wa anna al amala salih yadfa'u an sahibihi jëf ju baax day défendre boromam kep ko xamne ci ñun yaangi jëf jëf yu baax yalla subhanahu wa ta'ala dina la protéger ci jëf yu baax yoyu yalla dina la defal ndam ci jëf yu baax yoyu ngay def ba ëlëk so amé jëfé jëfé bo woy yalla yalla dal lay nu fastajaba rabbuna li zakaria yalla ni mu nangulo yunus non la wuyo won zakaria innahum kanu يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يالا نينا نيوم ني باخ ньоญو نيوم يوننت يويو نيوم نيتو يالا يويو نيوم جامي يالا يويو نيوم ني دا نيو ران وو دي گاوت تي يو باخ دي كو ديف گيسنا لو باخ دنج تي گاوت كانوا يسارعون في الخيرات نيوم داي دنج دان گاوت تي جيف يو باخي دي ني نيان خولال دنج ديف لو باخ با فري نيان يالا waaw yaakar yalla ba pare toroxlul yalla wa kanu lana khashi'in ñun lañ toroxlon ñun yalla tabaarak wa ta'ala innahum kanu mulazimin al ibada dañu takko won jaamu yalla watta dañu ko takko wona top fi kulli ahwalihim ci seeni mbolemu jamanu ci seeni mbolemi xew xew la yushghiluhum an zalika amrun amul ben mbir mo xamne soxla won na len bañu bayyi jaamu yalla amul ben mbir bo xamne yitte won nañ ko ba bayyi yalla amul ben mbir bo xamne beggon nañ ko ba bayyi yalla amul len luñu gisoon ba bayyi yalla seen mbir yeb yalla lañ takko won takko ko jaamu takko ko top ci mbollem xew xew yi mbok yi kama afada zalika comme nonu luñ ko gëna leralé yalla subhanahu wa ta'ala jangal nuko ñewna ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam lo xamne yonnati bi moonu ko netali mom mi nga xamne moy sangu ñu ñeek ñi ak ñu mujj ñi ci ñett ñi nga xamne duggon nañ ci xeer wa ci xuntu wa waye bañu ñaané yalla ñom ñett kenn ku nekk sa jëf je nga defoon yalla daf la xettali ci jëf ja kenn ki ne man dama am xale bu jigen bu ma bëggoon kenn ki ne man sama nday ak sama bay kenn ki ne man dama liggey lo won nit histoire bobu inshallah mbokk yi dina jar ñu netali len ko japp na ne sa xam ngeen ko waye ñu fatali len ko ci ñett ñooñu kenn ku nekk jëfëm ju baax la xettali ko won yalla daal len di xettali kon ñewna ci Ibnu Abbas radiyallahu anhu muna yonentibi alayhi salatu wassalam neena ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifuka fis sidda. Mbok yi yonentibi neena yalla dañ koy xam ci jamono yi jamm, yalla bo nekké ci jamm xam ko, so nekké ci lu jafé jafé mu xam la. Xamal yalla bo wiré, xamal yalla bo amé, xamal yalla bo fexé, xamal yalla bo nekké ci jamm. Sa yo amé jafé jafé yalla xam la, sa yo fébaré yalla xam la, sa yo amé ay tartar yalla xam la. Wal muradu bil ma'rifati al matlub min al 'abd fi al hadith هي المعرفة الخاصة التي تقتدي ميل القلب إلى الله بالكلية. بعدين دعي تواختان بيني خمي الله. لان لنتنام في حديث بيورن تبي وخم لي الله. من اللي تنام موي خم غو خم نه خم خاص لا. خم غو خم نه خل بموي جنگ جم تي الله خم كجوك كلب. waye nekul comme niko wa senegal di waxe tay nan xam yalla bala ngay nangam nangam gis yalla yoy ay tiaxan la julit xolam fan lay xame yalla moy xol bey jeng jëm ci yalla yalla gënal ko lepp mu dag ci lepp di wetali ko yalla bëgg yalla xelam di dal ci yalla mu rus yalla jox yalla jëm lolu mom moy xam yalla. ونقل الصحابة هذه الوصية لغيرهم من التابعين. صحابة نيلا نتخلي لي موخ جبكو جي تابعين تابعين دان يكو يندل. قال رجل لأبو دردا بين وينين أبو دردا أوسيني دينكما فقال أذكر الله في السراء يذكرك الله عز وجل في الدراء. كان نيني مودم جي صحابة بمكبي بطد أبو دردا نك أبو دردا دينكما منكو del fateliku yalla bo nekke ci yombute bo amé jafé jafé yalla dal lay fateliku. Wa anhu ud'u Allah fi yawmi sarraika la'allahu an yastajiba laka fi yawmi darraika. Ñewna ci benen riwaya mune de len wo yalla ci jamono bu ngeen nekke ci fiix, ci jamono bu ngeen nekke ci yombute, ci jamono bu ngeen nekke ci wër, suko defé bu ngeen amé jafé jafé bu ngeen ñaané yalla yalla wuy len. Kon mbokki ñaari tomb yoyu yoy lañuy def suñu dars insha Allah bi iznillahi tabaarak wa ta'ala. Nu ñaan yalla suñu borom mu nangul nuko dars bi di ñew ñu ngi jël 7ème bi ak 8ème bi bu soobe yalla. Yalla nañu yalla nangul. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.